Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, jest 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja późnym popołudniem rozpocznie pracę nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prezydent spotkał się z szefem PSL-u. O czym rozmawiali politycy, powiemy w tym serwisie Trójki. Będzie też o karach więzienia dla dwóch mężczyzn, którzy oszukiwali starsze osoby metodą na wnuczka i na policjanta. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpocznie pracę nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym najwcześniej o godzinie 18. Wciąż trwa opracowywanie materiałów dla posłów, bo do projektu zgłoszono ponad 1000 poprawek. Część z nich to poprawki PiS-u, ale większość zgłosiła Nowoczesna. Wczoraj w Sejmie było pierwsze i drugie czytanie projektu o Sądzie Najwyższym, którym towarzyszyła burzliwa debata trwająca do późnej nocy. Dziś Sejm skierował projekt PiS-u do dalszych prac w komisji. Także wczoraj prezydent zgłosił swoją propozycję nowelizacji ustawy o KRS-ie. Z tej inicjatywy zadowolona jest opozycja. Andrzej Duda spotyka się z jej przedstawicielami. Dziś rozmawiał z szefem PSL-u. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Mariusz, co mówił Władysław Kośniak-Kamysz po tym spotkaniu? Wczoraj lider ludowców wzywał prezydenta do zawetowania ustaw zmieniających sądownictwo. Dziś już widział się z głową państwa i to Władysław Kośniak-Kamysz docenia. Po rozmowie z Andrzejem Dudą prezes PSL nie kryje jednak, że według niego istnieje konieczność zawetowania wspomnianych ustaw. Dobrze do takich spotkań dochodzi. Widać, że jest ta aktywność i bardzo dziękuję, że tak szybko na tą prośbę moją o możliwość spotkania pan prezydent zareagował, bo sytuacja autentycznie jest poważna i poczekajmy na reakcję pana prezydenta. Mam nadzieję, że nie zakończy się tylko na wczorajszym wystąpieniu. No ja nie mogę komuś odmówić dobrej woli, ale ważniejsze są później te czyny, które będą dotyczyły, mam nadzieję, zawetowania tej ustawy. Pozostali przedstawiciele opozycji coraz głośniej krytykują prezydenta. Wczoraj jednoznacznie sceptyczni byli posłowie Nowoczesnej. Dziś praktycznie jednym głosem z nimi mówią posłowie Platformy Obywatelskiej. Poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz podkreśla, że propozycja prezydenta jest dla niej niezadowalająca. Ja nie widzę tutaj żadnego powodu do ekscytacji. Dla mnie ta propozycja to jest jak szklanka, która jest w 0,9 pusta. Sędziowie powinni być wybierani przez sędziów, więc propozycja prezydenta jest niekonstytucyjna. Tymczasem Grzegorz Schetyna dziś zachęcał prezydenta do kolejnych kroków w sprawie sądownictwa i jednocześnie krytykując go, mówiąc, że boi się szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem PiS przyznaje, że propozycja prezydenta była dla nich zaskoczeniem, ale zostanie przyjęta. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Komisja Europejska w przyszłym tygodniu jest gotowa rozpocząć procedurę przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa, jeśli reformy wymiaru sprawiedliwości zostaną zaakceptowane w obecnym kształcie. Taką informację przekazał wiceszef komisji Frans Timmermans. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Z premedytacją wprowadzali w błąd starsze osoby. Teraz na 5 i 7 lat mają trafić do więzienia. Przed białostockim sądem zapadł prawomocny wyrok wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o serię oszustw metodą na wnuczka i na policjanta. Szczegóły w relacji Ryszarda Minko. Kara jest surowa, ale adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości, uzasadniał wyrok sędzia Janusz Sulima. Oskarżeni często zabierali oszczędności życia tych osób, tak więc tego typu przestępstwa muszą spotykać się ze zdecydowaną reakcją wymiaru sprawiedliwości. Sąd zdecydował też, że oskarżeni muszą zwrócić poszkodowanym zrabowane pieniądze. To ponad 500 000 zł. Ostatnio pojawiają się kolejne fale podobnych oszustw. Policja przestrzega seniorów przed podejrzanymi telefonami, mówi Tomasz Krupa z Biura Prasowego Podlaskiej Policji. Oszuści cały czas swoją metodę modyfikują, żeby jak najwięcej osób oszukać. Z reguły taka osoba szybko idzie do banku, wypłaca często oszczędności całego swojego życia. Ostatnio oszuści najczęściej podają się za policjantów rozpracowujących oszustów działających metodą na wnuczka i proszą o przekazywanie podstawionym osobom pieniędzy. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Ruszyła kampania, która ma przygotować Polaków na przyjęcie repatriantów ze wschodu. W maju weszła w życie nowa ustawa, dzięki której do kraju mogą przyjechać dzieci, wnuki i prawnuki zsyłanych na wschód Polaków. Chcemy, żeby zostali dobrze przyjęci, tłumaczy minister Henryk Kowalczyk. Żeby tu w Polsce nie czuli się obco, żeby nasi mieszkańcy nie traktowali Polaków, którzy przyjeżdżają, że oto ruskich nam przywieźli, bo czasami takie powiedzenia było słychać. Kampania informacyjna, edukacyjna Wielki Powrót to jest inicjatywa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Polskiego Radia. Do końca roku powstanie około 80 audycji poświęconych między innymi losom Polaków na wschodzie. Jest cichy, ekologiczny i szybki elektryczny motocykl terenowy zbudowany przez studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej. Maszyna zasilana prądem zdobyła uznanie w czasie zawodów europejskich uczelni w Barcelonie. Dzisiaj studenci pokazali ją w Krakowie. Główną zaletą naszego motocykla jest napęd elektryczny, który jest umieszczony w tylnym kole. Na zawodach nasz motocykl wypadł bardzo dobrze. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w systemie hamulcowym oraz w body design. Generalnie wszyscy się zakochali w tym motocyklu. Ma przygotowany swój cały system operacyjny, jest na niego przygotowana aplikacja na telefon, dzięki czemu możemy się właśnie z nim komunikować bezprzewodowo. Bateria na drodze pozwala nam przejechać około 100 km, pozwala nam na godzinę dobrej zabawy w terenie. Sprawia radość, nie niszcząc atmosfery dookoła, nie sprawiając problemu dla ludzi, którzy są obok. Co się dzieje dookoła, z przyrody, natury. Dodajmy, że motocykl przez kilka miesięcy budowało 25 studentów. Noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami na termometrach od 15 do nawet 20 stopni. Jutro podobna pogoda, czyli przejaśnienia, ale także opady i burze od 25 do nawet 33 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W Lidlu super ceny w czasie tygodnia prosto z Polski. Teraz kabanosy tarczyński różne rodzaje 6,99 za 400 gramów. Masło osełkowe łaciate 4,99 za 200 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o ciekawym zjawisku w świecie dyplomatycznym, o funkcjonowaniu polskiej ambasady przy Watykanie. Przez 40 lat w zasadzie funkcję tę sprawował ambasador Kazimierz Papę. Był najdłużej służącym dyplomatą. Jego misja w Watykanie trwała 37 lat. Zakończyła się na 3 lata przed śmiercią w roku 1976. Kazimierz Papę to jedna z postaci, które bez wątpienia zasługują na uwagę. Urodził się we Lwowie w 1889 roku. Prawnik z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego, legionista Józefa Piłsudskiego, wreszcie miejsce docelowe, dyplomacja, gdzie pracę rozpoczął po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zanim na jego drodze pojawiła się Stolica Apostolska, pracował na różnych stanowiskach, na placówkach m.in. w Hadze, Berlinie, Kopenhadze, Ankarze i Tallinie. Papę stał na czele misji dyplomatycznych w Królewcu, Wolnym Mieście Gdańsku i Pradze, gdzie służył w latach 1936-39. W tym samym roku, który miał na trwałe zapisać się w historii Polski i świata, rozpoczął misję w Watykanie, gdzie polska misja dyplomatyczna istniała od 1917 roku. Ta przypadła na czas tworzenia się rządu RP na uchodźstwie z jednej i na pontyfikat Piusa XII z drugiej strony. Papę za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI służył jako administrator spraw RP. Jednak w wyniku negocjacji Stolicy Apostolskiej z władzami PRL, Watykan wycofał zgodę na dalsze pełnienie przez niego funkcji. Od tej pory przedstawicielem niezależnych władz RP był nieoficjalnie. Oficjalne odwołanie przez rząd w Londynie miało miejsce w maju 1976 roku. Do najważniejszych problemów, z jakimi spotkał się na swojej dyplomatycznej drodze Kazimierz Papin, należały sprawa stanowiska Piusa XII wobec III Rzeszy, a dalej nominacje kardynalskie już po wojnie, czy sprawa pojednania polsko-niemieckiego i uznania granic na Odrze i Nysie. Kazimierz Papin był autorem książki poświęconej relacjom na linii Watykan-Polska w latach II wojny światowej. Zmarł w styczniu 1979 roku. Gościem naszym jest pan profesor Jan Żaryn. Panie profesorze, czym była ambasada polska w Watykanie dla Polski? To bez wątpienia była bardzo ważna placówka od nie tylko samego powstania II Rzeczpospolitej, ale także i wcześniej. Przypomnijmy, że w tym roku tak się składa, że obchodzimy setną rocznicę powstania Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie, natychmiast przeniesionego do Paryża i uznanego jako reprezentacja polskich interesów na Zachodzie, czyli tam, gdzie wojna zwycięsko się zakończyła. I jedna z placówek Komitetu Narodowego Polskiego, z najważniejszych, to właśnie był Rzym i Stolica Apostolska. Już wtedy Komitet Narodowy Polski, wysyłając tam Konstantego Skirmunta, notabene później także bardzo znanego polskiego dyplomatę z okresu II Rzeczpospolitej, wiedział komitet, że jest to bardzo ważne miejsce w przestrzeni światowej dyplomacji i należy tam swoje interesy polityczne ujawniać, tak by Stolica Apostolska także swoim głosem mogła wesprzeć nasze niepodległościowe aspiracje. Początki służby dyplomatycznej Papego przy Watykanie są szalenie trudne, czyli 1 września 1939 roku. I rzeczywiście rząd generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego przez moment się zastanawiał, czy wymienić ambasadora tam, czy nie. Okazało się to jednak nie tylko niemożliwe ze względu na samą słabość kadrową rządu polskiego na uchodźstwie, ale ze względów formalnych też. Ale ze względów także formalnych, ponieważ Kazimierz Papin bardzo szybko znalazł tam dobre ulokowanie na terenie dyplomacji włosko-watykańskiej i bez wątpienia byłaby to dla rządu polskiego bardzo duża strata. A równocześnie okazało się, że jest bardzo lojalnym dyplomatą, służącym tak samo dobrze ekipie sanacyjnej, jak i nowemu rządowi, niewątpliwie z innego rozdania czyli politycznego. Czyli typowy państwowiec. Czyli można powiedzieć, że typowy państwowiec. Ta chwilowa jego, że tak powiem, słabość ambasadzka, bo narażony był na zabranie go stamtąd, zupełnie nie wpłynęła na jakość późniejszych relacji z rządem zarówno Władysława Sikorskiego, jak i później Stanisława Mikołajczyka, czy kolejnych rządów emigracyjnych. Kazimierz Papin bardzo szybko znajduje w Watykanie wybitnych rozmówców po stronie Stolicy Apostolskiej i w zasadzie można powiedzieć, że od początku będzie szczególnie dobrze mu się ta współpraca układać właśnie z Monsignore Giovanni Montinim oraz z Monsignore Domenico Tardinim, czyli tymi głównymi postaciami, dyplomatami, którzy watykańskimi, którzy kierują w zasadzie dyplomacją ówczesną w czasie wojny. I aczkolwiek sekretarz stanu oczywiście jest postacią istotną, ale raczej z perspektywy władzy papieża Piusa XII, to tą bieżącą polityką watykańską, dyplomacją zajmowało się tych dwóch wybitnych zresztą ludzi kościoła, bo Giovanni Montini później zostanie papieżem Pawłem VI, a Domenico Tardini zostanie kardynałem i najbliższą, można powiedzieć, w pewnym momencie prawą ręką podczas pontyfikatu papieża Jana XXIII, a po śmierci sekretarza stanu kardynała Malione, już Pius XII też nie będzie go nikim zastępował. Sam przejmie stery sekretariatu stanu na czas dalszego trwania wojny i znowu tych dwóch monsignorów będzie stanowiło jego prawą i lewą rękę. A więc papę bardzo szybko, być może także ze względu, bo właśnie o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ze względu na urokliwość małżonki. Warto o niej powiedzieć słów parę. Leonia Papę z domu Dobrzańska, herbu Leliwa, z siostra świetnego, świetnego majora domu. Hubala. Czyli siostra Hubala, tak jest, majora Henryka Dobrzańskiego, a i Henryk i ona to dzieci Henryka i Marii, hrabiny lubienieckiej. Zapowiadająca się wybitna skrzypaczka, no jednak poświęciła się towarzyszeniu mężowi przy jego pracy dyplomatycznej. Znana była z wybitnego poczucia humoru, z takiej lekkości prowadzenia domu pana ambasadora. I wydaje bardzo towarzyska. Się, że bardzo towarzyska, w odróżnieniu od męża, który był raczej toporny, jeśli chodzi o towarzyskie niemaniery, no bo oczywiście był też pochodzenia bardzo zacnego. Jego ojciec Kazimierza Papego był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, matka z bardzo zacnego rodu Anczyców, krakowska, świetna familia, więc w związku z tym niczego mu nie brakowało, jeśli chodzi o maniery i wykształcenie, ale miał taki wycofujący się charakter ewidentnie, lękający się też różnych niespodzianek. Taki typ urzędniczy. Tak jest, a żona była główną nosicielką prowokacji różnorodnych, bardzo sympatyczna, różne anegdoty o niej chadzały. Zyskała bardzo dużą przyjaźń właśnie Watykanu. I od razu może powiedzmy, dlaczego to się tak wszystko potoczyło w takiej atmosferze przyjaźni. Otóż dlatego, że jak Państwo wiedzą, w 1940 roku Włochy, mimo wewnętrznego rozdarcia, bo przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Ciano był przeciwny wejściu Włoch do wojny po stronie III Rzeszy, ale jednak Benito Mussolini wygrał ze swoją koncepcją i Włochy weszły do wojny. I w tym momencie okazało się, że między powstał innymi, problem państw okupowanych. Tak jest. I okazało się, że bardzo wiele placówek dyplomatycznych, które faktycznie znajdowały się przecież w Rzymie, a nie w Watykanie, obsadzona była przez ludzi persona non grata, więc należało się zdecydować, co dalej z tym zrobić. Przy okazji zresztą polska ambasada przed wojną znajdowała się w pałacu Frascara, pięknym pałacu na Piazza della Pilotta, w centrum historycznej części Rzymu. I Kazimierz Papę ze swoimi współpracownikami musiał opuścić placówkę, musiał także opuścić Rzym. I został zaproszony do Watykanu. No nie tylko on, bo jeszcze kilka, ambasador wraz, chyba belgijski. Tak jest, oczywiście inne placówki także ambasadzkie. Papież Pius XII uznał, że będą jego gośćmi na czas rządów państwa, które weszło do koalicji z III Rzeszą. I między innymi w tej części, gdzie dzisiaj mieszka zresztą papież Franciszek, czyli w tym pałacu Świętej Marty, tam została wydzielona część dla placówek dyplomatycznych i między innymi znalazł się w Watykanie, w związku z tym także Kazimierz Papę, Leonia oczywiście też, ksiądz Majsztowicz, ksiądz Walerian Majsztowicz. I ksiądz Henryk też. Tak jest, ale ksiądz Walerian Majsztowicz, radca kanoniczny ambasady, wybitna znakomita postać, o której osobno można byłoby porozmawiać. Ja, jego ludzie i gawędy, o nich są to perełki w literaturze polskiej. Otóż tenże radca kanoniczny, będąc tam przez 4 lata w Rzymie, między innymi dostał dostęp do materiałów archiwalnych watykańskich i zaowocowało to olbrzymim dziełem, które po wojnie było wydawane przez polską emigrację, przez niego de facto i fundację pani doktor, potem profesor Karoliny Lanskorońskiej. Fundacja, która wiele pięknych dzieł stworzyła, a ksiądz Walerian Majsztowicz będzie też jedną z tych najbliższych osób współpracujących z panią Karoliną Lanskorońską. Ale oprócz nich także jeszcze inni, jak powiedzieliśmy sobie, dyplomaci znaleźli się przy Stolicy Apostolskiej, a z kolei na terenie Rzymu pozostał na przykład Stanisław Janikowski, pozostali inni dyplomaci polscy, którzy wspierali tę ambasadę z zewnątrz, tworząc konspiracyjną grupę, będącą praktycznie do 40. Struktury państwa podziemnego. Tak jest, podziemnego, którzy między innymi służyli informacjami. To mam pytanie, bo rozumiem, w czasie pokoju funkcjonowanie ambasadora Papé przy Stolicy Apostolskiej jest normalnym urzędniczym działaniem. Natomiast w tej sytuacji, gdy placówka polska znajduje się na terenie Watykanu, który jest odcięty komunikacyjnie od kontaktów ze światem, od kontaktu z rządem. Watykan właśnie nie był. Ale z rządem emigracyjnym, najprzód w Angers, a później w Londynie. Właśnie jak wygląda ta komunikacja? Tych kanałów informacyjnych wydaje się, że było dość dużo. Niewątpliwie największą pomoc okazywała sama Stolica Apostolska, dlatego że Trzecia Rzesza miała stosunki dyplomatyczne z Watykanem przez cały czas okresu II wojny światowej. No bo nuncjusz działał też. Nuncjusz apostolski Orsenigo znajdował się na terenie Berlina. I to był kanał informacyjny. Kanał informacyjny idący na tereny polskie do arcybiskupa Sapiechy. Adama Stefana Sapiechy. Szedł przez kapelanów wojskowych na przykład, którzy tajnie dostarczali informacje i pobierali informacje z kraju. To wszystko także docierało dzięki Montiniemu i Tardiniemu do Kazimierza Papé i stawał on się w związku z tym w dużej mierze centralną postacią, jeśli chodzi o posiadanie informacji bieżących na temat tego, co się dzieje w kościele kraju, na terenie okupowanego ale kraju. Ale chyba dodatkowym kanałem strony, uchodźcy różni, którzy przyjeżdżali. Oczywiście, bez wątpienia kanały były uchodźcze. Najpierw prymas Chlond. I tutaj postacią najważniejszą oczywiście był kardynał prymas Chlond, który znowu do 40 roku pozostał w Watykanie. Rzymie. A w 40 roku, jak wybuchła wojna, Włosi weszli do niej, to znowu prymas został potraktowany jako persona non grata i musiał za uchodzić. Zgodą papieża Piusa XII osiadł w Lourdes i znowu tam siatka także konspiracyjna, między innymi z udziałem wtedy jeszcze bardzo młodej pani Winowskiej, Marii Winowskiej, pisarki, która znowu służyła jako ta osoba, kurier, który dostarczał wiadomości i bo Maria przekazywał Winowska i w Lourdes, i później w Bar-le-Duc'o, Olineville. Tak jest. To jest postać, o której mam nadzieję, że wreszcie powstanie monografia. O ile wiem, jedna z wybitnych znawczyń dziejów Kościoła w Polsce zabrała się za pisanie tejże. Nie chcę ujawniać nazwiska, bo nie wiem, czy sobie by tego życzyła, ale faktem jest, że jest szansa, że wreszcie biografia Marii Winowskiej powstanie. Osoba, która bardzo wiele dobrego zrobiła dla Kościoła w Polsce, przede wszystkim w czasach prymasa Wyszyńskiego. Stanisława Stefana kardynała Wyszyńskiego. Panie profesorze, a mam kolejne pytanie. Mamy tę sytuację. Ale jeszcze sekundę, jeszcze tylko jedno zdanie, że z kolei Stolica Apostolska nie zerwała stosunków z rządem polskim na uchodźstwie i gdy rząd przeniósł się do Wielkiej Brytanii, tam monsignore, potem biskup zresztą, o ile pamiętam, William Godfrey, był z jednej strony reprezentantem Stolicy Apostolskiej, dyplomacji watykańskiej przy brytyjskim rządzie jego królewskiej mości, a jednocześnie był afiliowany przy rządzie polskim na uchodźstwie. Znowu ten kanał informacyjny powodował, że raporty Kazimierza Papé mogły docierać, być przyjmowane i stanowiły bardzo cenny materiał poznawczy, choć trzeba sobie powiedzieć, że niewątpliwie w tym czasie jednak te raporty nie były aż tak stale przesyłane, jak w okresie od momentu, kiedy w czerwcu 1944 roku, jak to Kazimierz Papę napisze, jeden z żołnierzy generała Andersa wyzwolił nas, tak. I mogliśmy opuścić Watykan i znaleźć się z powrotem w Rzymie. Ale tutaj wydaje się, że istotną byłaby uwaga, że nuncjusz apostolski, który był ostatni w II RP Cortezi, zostaje w Watykanie. Nie do końca, dlatego że jest takie stwierdzenie popularne, że Stolica Apostolska, wycofując go z Warszawy i nie przekierowując do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, chciała de facto zerwać stosunki z rządem polskim. Nie ma żadnej takiej śladowej nawet informacji, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, Kazimierz Papę cały czas jest i pełni swoje funkcje i w ogóle nie ma problemu z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej. Ale pozostanie Cortesiego, mówi się o stanie ale Cortezi, zdrowia. Nie, Cortezi, też oczywiście, że jego stan zdrowia nie był najlepszy, ale on otrzymał natychmiast bardzo ważne zadania ze Stolicy Apostolskiej dotyczące działań charytatywnych na rzecz tych narodów i państw, które zostały okupowane przez Niemcy. Więc to nie był on jako dobry znawca, dyplomata miejsca, no właśnie między innymi Polski przedwojennej, wydawało się, że Stolica Apostolskiej jest do tego przydatny, a rzeczywiście placówka watykańska na terenie rządu polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii przez ileś tam miesięcy nie była obsadzana, to stanowiło pewien stan dysonansu, ale nigdy w życiu ani przez moment Stolica Apostolska nie zamierzała poddawać rewizji relacji Panie z profesorze, państwem teraz, polskim. Teraz chcę pana zapytać o techniczną stronę zagadnienia. Ambasada polska jeszcze w czasach II RP oczywiście jest utrzymywana przez rząd polski. Jaka jest sytuacja finansowa ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej w momencie, gdy ambasador Papę z rodziną i z pracownikami funkcjonuje na terenie państwa watykańskiego? Jak... Z jednej strony finansuje działalność rządu ambasady przy Stolicy Apostolskiej, natomiast z drugiej strony Stolica Apostolska bierze pod pełną opiekę wszystkich mieszkańców, czyli gości Watykanu. To się przekłada na funkcjonowanie systemu kartkowego, czyli... No bo jest wojna. Bo jest wojna i wszyscy podlegają temu systemowi i Watykan przydziela także kartki dla ambasad i tylu, ilu zaprosiła, to tylu jest zapewniają na wikt i utrzymaniu. W wikt i opierunek jest w 100% opanowany przez służby Stolicy Apostolskiej. Są naprawdę gośćmi w pełnym tego słowa znaczeniu. No, nie mówiąc już o tym, że oczywiście mieszkają pod dachem watykańskim, czyli także mają tutaj za darmo mieszkanie. Panie profesorze, po zakończeniu wojny większość państw alianckich uznaje rząd najprzód tymczasowy, później rząd utworzony na ziemiach polskich przez komunistów i zrywa kontakty z placówką w Londynie. Jedynie Stolica Apostolska uznaje w dalszym ciągu funkcjonowanie ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papę. Czy to jest funkcja stosunków państwo-kościół w Polsce i Moskwa-Watykan? To jest szerszy problem. Mianowicie Stolica Apostolska co najmniej od 1943 roku bardzo mocno przestrzegała dyplomację zarówno brytyjską, jak i amerykańską, a trzeba powiedzieć, że dyplomacja amerykańska była obecna w Stolicy Apostolskiej i Stolica Apostolska poprzez właśnie te postacie dyplomatów od 1943 roku bardzo intensywnie przestrzegała przed dwoma totalitaryzmami. To znaczy nie tylko ze wschodu niemieckim i zachodu totalitaryzmem i nazizmem pogańskim, ale także drugim pogańskim systemem, czyli Związkiem Sowieckim. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, gdy tylko Stolica Apostolska otrzymała ten sygnał, to dyplomacja polska, oczywiście właśnie między innymi Kazimierz Papę, dostarczał informacji natychmiast, co się w Polsce dzieje, a Stolica Apostolska już była uwolniona od gorsetu niemieckiego, więc też była swobodniejsza w działaniach dyplomatycznych, to zaangażowała się wyjątkowo, jednoznacznie, pozytywnie na rzecz prawa Polski i Polaków do niepodległości. I Stolica Apostolska przez kilka miesięcy, do listopada co najmniej 1944 roku, wprowadziła cały zestaw argumentów medialno-dyplomatycznych na rzecz udzielenia Polsce i Polakom pomocy, czyli rządowi polskiemu na uchodźstwie. To była operacja medialna Osservatore Romano, Radio Watykańskie, ale także wszystkie placówki dyplomatyczne watykańskie po Amerykę Południową i Środkową zostały uzbrojone w komunikaty, w których uznawano, że najważniejszą sprawą jest to, żeby opinia publiczna Zachodu, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, wyzwolonej już Francji, czyli świata wolnego, szła w kierunku nacisku na rządy tychże państw, by udzielili pomocy Polsce. Stolica Apostolska nie uznaje jałtańskiej zmowy. Tak. Również przestrzega Amerykanów i Brytyjczyków, że nie wolno zostawiać tych narodów podbitych przez Sowietów samym sobie, czyli de facto Sowietom. Tak. W lipcu 1945 roku, kiedy większość państw świata uznaje tymczasowy rząd jedności narodowej i przestaje uznawać rząd polski na uchodźstwie. To dotyczy całej Europy Środkowej. Praktycznie Stolica Apostolska pozostaje z rządem polskim na uchodźstwie. Pozostaje jeszcze z drugim rządem, co jest bardzo istotne w tym, żeby zrozumieć. Rządem litewskim. Czyli rządem litewskim. I to jest właśnie ta rzeczywistość Stolicy Apostolskiej. Nie ma zgody na okupację Europy przez bolszewicki system. I jest to manifestacja ewidentna, polityczna Stolicy Apostolskiej, będąca także niezgodą na porządek, który został wprowadzony wbrew Wersalskiemu. Tego pamiętnego sierpnia 1939 roku praca moja szła głównie w dwóch kierunkach. Wykazywania, że Polska jest gotowa do wszelkich rozsądnych i godziwych rozmów i rokowań. Oraz, że nasze non possumus, wychodzi o terytorium i niepodległość, nie jest blafem, ale tragiczną rzeczywistością. Wywiad, jaki przeprowadził Wojciech Trojanowski z ambasadorem Kazimierzem Papé z okazji 25-lecia jego akredytacji przy Stolicy Apostolskiej. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Oba moje protesty, piętnujące agresję niemiecką, a potem sowiecką dnia 17 września, spotkały się w Watykanie z głębokim zrozumieniem i prawdziwą sympatią. Pragnę to podkreślić. Bezpośrednio bardzo dramatycznym był moment zajęcia Rzymu przez Niemców. 8 września 1943 roku, gdy kardynał sekretarz stanu, wezwawszy szefów misji alianckich do siebie, radził im tego dnia spalić szyfry i archiwa tajne, gdyż miasto watykańskie będzie prawdopodobnie okupowane przez Niemców, a papież wywieziony do Schloss Liechtenstein w Saksonii. Tak przynajmniej odgrażało się od kilku dni radio niemieckie. Zresztą zapowiadając porachunek z gniazdem szpiegowskim, tak określało stale dyplomatów alianckich przebywających w mieście watykańskim. Wiemy dziś z pamiętników Goebbelsa, że taka decyzja Hitlera rzeczywiście zapadła i została w ostatniej chwili cofnięta. Ale najbardziej tragiczny okres dla nas Polaków to były chwile dogorywania Powstania Warszawskiego. To o nich mówił w sposób natchniony Pius XII do kolonii polskiej w Rzymie. Oto jego słowa. Cierpienia waszego narodu ściągają wzrok całego świata na waszą ojczyznę, a szczególnie na Warszawę, to bohaterskie miasto, którego imię jest tak bogate w szlachetne dzieje, a tak pełne tragizmu z powodu niewysłowionych katuszy. I jak jakkolwiek głęboką odczuwamy litość na widok tego ogromu cierpienia, to jeszcze głębsze ogarnia nas uczucie podziwu, które każe nisko pochylić czoła przed męstwem bojowników i ofiar. Białe plamy. Gościem naszym jest pan profesor Jan Żaryn. Tu pojawia się kwestia. Po wojnie Kościół w Polsce znajduje się coraz w trudniejszej sytuacji. Aresztowania, morderstwa, zabójstwa duchownych, katolików, a w pewnym momencie internowanie prymasa. Muszę powiedzieć, ta sytuacja też w pewnym stopniu dla Kazimierza Papę, patrząc na to realnie, jest też korzystna, ponieważ on jest pośrednikiem jak gdyby między krajem, via rząd londyński, do Stolicy Apostolskiej. Duchowni nie mogą wyjeżdżać normalnie, te wyjazdy są limitowane przez władzę, a ta korespondencja, która idzie do Watykanu, jest ograniczona, czyli Kazimierz Papę jako ambasador Rzeczpospolitej pełni tą funkcję, że tak powiem, w całej okazałości. Tak, to znaczy trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście Kazimierz Papę ma do wypełnienia kilka bardzo ważnych ról. Z jednej strony w latach 40. za czasów prymasa Augusta Chlonda, zresztą później także za czasów prymasa Stefana Wyszyńskiego, Stolica Apostolska oczywiście ma kontakt z polskimi biskupami, ale jest to kontakt coraz bardziej limitowany przez komunistów. Przypomnijmy, że po raz ostatni prymas Stefan Wyszyński dostaje zgodę na wyjazd do Stolicy Apostolskiej, zresztą jedyny raz jako prymas w czasach stalinowskich tam pojedzie w wiosną 1951 roku. Tak. A w związku z tym Kazimierz Papę, można powiedzieć, i do 1958 roku, tak jest, już nie prymasa w Wiecznym Mieście nie będzie. Do 57 oczywiście, do maja 57. Kazimierz Papę jest praktycznie dostarczycielem wiedzy na temat świadomości polskiej. Znaczy takim przedstawicielem rzeczy, formalnym. Czyli tak, ale też w zasadzie niekwestionowanym autorytetem, tak, dla Stolicy Apostolskiej, jeśli chodzi o wiarygodność, ale sekundę, jeszcze jest w drugą stronę. Mianowicie raporty Kazimierza Papego, które są niesamowicie sprawnie pisaną literaturą przez dyplomatę wyrobionego, to są raporty opowiadające o drugiej stronie medalu. To znaczy z kolei rząd polski na uchodźstwie nie ma lepszej wiedzy na temat tego, co myślą najważniejsi dostojnicy Kościoła oraz ci wszyscy, którzy docierają do Kościoła, czyli także dyplomacja świata, jak właśnie Kazimierz Papę, który w tych raportach im o tym wszystkim pisze. My dzisiaj, czytając te raporty, mamy pełną świadomość na przykład tego, że Stolica Apostolska za czasów Piusa XII nigdy nie pogodziła się z zajęciem terytorium polskiego i w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej przez bolszewizm. To jest punkt oparcia jakby Stolicy Apostolskiej, taki dogmat, że Europa została wbrew tradycji chrześcijańskiej rozdarta na dwie części i Stolica Apostolska się na to nigdy nie zgodzi i się z tym nie pogodzi. To zresztą będzie owocowało różnymi bardzo inicjatywami Piusa XII, a z najważniejszą inicjatywą na czele, którą zrealizował jego przyjaciel premier Włoch Aristide de Gasperi, czyli budowaniem struktur wspólnot europejskich. Zakończone budowanie na etapie pontyfikatu Piusa XII w Rzymie w marcu 1957 roku, nie przez przypadek wspólnoty europejskie tam powstawały, czyli ta planowana przez Piusa XII zjednoczona Europa, ale chrześcijańskim wiązadłem, i która ta Europa miała oczywiście cały czas pamiętać, że istnieje jeszcze wschód, tak, ten środkowy, z Polską jako katolickim wiernym narodem. Po zerwaniu konkordatu komuniści próbują podejmować działania mające na celu jakieś ułożenie tych stosunków. Jest misja Ksawerego Pruszyńskiego do Rzymu, do Watykanu. W latach 45-47, mimo że rząd TRJN zerwał stosunki poprzez zerwanie umowy konkordatowej i Stolica Apostolska daje sygnały, że jest zainteresowana tym narzędziem, jakim jest konkordat, do tego, żeby ułożyć relacje z rządem tam panującym, nazywanym warszawskim, i że to jest jakiś instrument, który może pomóc katolicyzmowi na terenach zajętych przez komunistów. I odpowiedzią na to jest właśnie ta misja Ksawerygo Pruszyńskiego, ale misja kiedy? Po sfałszowanych wyborach w styczniu 1947 roku, kiedy to komuniści są zainteresowani, żeby legitymizować w gruncie rzeczy swoje panowanie niedemokratyczne na terenach Polski. I Stolica Apostolska bardzo szybko się orientuje, że jest to nieszczera inicjatywa obliczona tylko i wyłącznie na propagandę sukcesu. Ale czy w tym momencie dostojnicy watykańscy nie dochodzą do zrozumienia sytuacji, że tu jedynie można się dorozumieć z Moskwą w tej sprawie, że przedstawiciele Warszawy niewiele mają do powiedzenia w tej materii? Jednym z powodów, dla których przestają rozmawiać za czasów Piusa XII dyplomaci watykańscy z Warszawą, to oczywiście zrozumienie, że centrum władzy nie należy do Warszawy, tylko do Moskwy. Ale jednocześnie też wie, że ten instrument w postaci pomocy dla katolicyzmu polskiego po wojnie, czyli konkordat, może być tak nadużyty, że lepiej jest, jeśli to sami biskupi zabezpieczą polski kościół na terenie polskim. Panie profesorze, po przemianach w 1956 roku zmienia się sytuacja. Prymas wychodzi z więzienia, z internowania. Ludzie kościoła w Watykanie mają i serwują zarzuty do księdza prymasa. Po pierwsze, o podpisanie porozumienia 1950 roku. Powtórę, za poparcie Gomułki w 1956 roku. Przypowiedź, na ile prymas odbiera ten stosunek dostojników kościoła w Watykanie do siebie? Znowu pamiętajmy, że gdzieś cały czas mamy tą placówkę ambasadzką Kazimierza Papego, bo tam bardzo ważne rzeczy się dzieją też po wyjściu prymasa z więzienia. Niewątpliwie prymas po wyjściu z więzienia jest przede wszystkim na gruncie polskim prymasem zwycięskim. To jest ten, który ocalił kościół, nie oparł się władzy komunistycznej. To on miał rację, krótko rzecz mówiąc. I jego wizyta w Stolicy Apostolskiej z maja 1957 roku to jest przede wszystkim triumf wielki. Prymas Stefan Wyszyński jedzie do Rzymu w nieprzypadkowym składzie osobowym. Z jednej strony jest biskup Chromański i biskup Klepacz, czyli ci, którzy trzymali kościół w tym najtrudniejszym momencie lat 53-56, ale którzy też otrzymywali bardzo negatywne sygnały ze strony i polskiej emigracji, i biskupa, potem arcybiskupa Józefa Gawliny i ze strony watykańskiej, że gdzieś ugięli karku przed dyktatem komunistycznym. Powiedzmy sobie szczerze, nie była to do końca prawda, ale taka była opinia. Tak. I z drugiej strony prymas Stefan Wyszyński jedzie z drugim członem jakby Episkopatu Polski, to znaczy z arcybiskupem Antonim Baraniakiem, męczennikiem, więźniem, który w dużej mierze uratował także samego prymasa, jak dzisiaj wiemy z dokumentów znajdujących się w gestii Instytutu Pamięci Narodowej, i jedzie jako prymas, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i prymas Polski, jednoczący te wewnętrzne dwie tradycje niedawnego czasu, czyli tego arcybiskupa, który siedział w więzieniu i który został właśnie mianowany przez papieża arcybiskupem poznańskim, i tych, którzy musieli ciężar rozmów z komunistami, czyli też są w pewnym sensie męczennikami, tylko w innym wymiarze, wziąć na swoje barki. I stąd jak przyjedzie prymas do Rzymu, to nikt oczywiście nie odważy się prymasowi wznowić jakby tych pretensji z roku 51, bo on jest zwycięzcą. Natomiast ewidentnie Stolica Apostolska, sam papież Pius XII podkreśla wyjątkowość kardynała Wyszyńskiego, nadaje mu kapelusz kardynalski, który oczywiście czeka 5 lat i teraz może wreszcie prymas go odebrać. Jest wielka ceremonia. Panie profesorze, sytuacja ambasadora Pape staje się coraz bardziej trudna. Po śmierci Piusa XII ambasador Pape zaczyna być reprezentantem interesów polskich przy Stolicy Apostolskiej? Znaczy przede wszystkim powiedzmy sobie, że problem polega na tym, że Kazimierz Papę nie ma listów uwierzytelniających. To znaczy emigracja jest tak podzielona, że Kazimierz Papę, zdając sobie sprawę z wyjątkowości sytuacji po śmierci Piusa XII, żąda od obydwu stron na emigracji stwierdzenia, że jest ich reprezentantem, czyli zarówno zamku Augusta Zaleskiego, jak i tymczasowej Rady Jedności Narodowej, czyli Rady Trzech, która jest emanacją jakby tej tymczasowej Rady Jedności Narodowej. Takiego dokumentu nie otrzymuje. Nie, otrzymuje. Otrzymuje, nie ma problemu. Obydwie strony uważają go za nosiciela bardzo ważnego, tylko że Stolica Apostolska ma problem, no żeby to uznać. I Jan XXIII i jego najbliższe otoczenie, czyli Domenico Tardini, bardzo wyraźnie dają do zrozumienia, że, czy raczej szukają pretekstu być może, ale sekundę, bo to ma swój ciekawy finał. Mianowicie szukają rozwiązania albo traktują to jako dobry pretekst. Faktem jest, że postanawiają rozwiązać ambasadę. Postanawiają rozwiązać ambasadę. I równocześnie postanawiają rozwiązać w jeszcze trudniejszej sytuacji placówkę istniejącą, czyli poselstwo rządu litewskiego, którego w ogóle nie ma. Emigracja litewska jest bardzo silna, szczególnie na Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, ale nie bardzo wiadomo, kogo ten ambasador ma, ten poseł pełnomocny ma reprezentować. I Stolica Apostolska próbuje rozwiązać ten problem poprzez likwidację i ambasady, i poselstwa. I proszę sobie wyobrazić, że napływa setki, tysiące, dziesiątki tysięcy listów do Stolicy Apostolskiej, w którym jest sprzeciw ze strony szeroko pojętej emigracji, notabene nie tylko polskiej, nawet wydaje się, że głównie litewskiej. I w dużej mierze to litewska mniejszość narodowa, niepodległościowa na terenie świata zachodniego ratuje przy okazji ambasadę polską. Dlatego, że Stolica Apostolska zmienia w tym samym 59 roku. Obniża zmienia status. Takie, ale zmienia najpierw decyzję. Tak. Zmienia decyzję i nie likwiduje już de facto zlikwidowanej ambasady swoją decyzją, tylko obniża jej rangę. Status, rangę. Ale oczywiście Kazimierz Papę, nawet jeżeli jest na czele poselstwa czy instytucji, która nie nosi nazwy ambasady, to sam pozostaje ambasadorem, bo tytułu, rzecz jasna, się nie zmienia. I w ten sposób placówka pozostaje dalej, mając de facto dokładnie te same funkcje i co więcej, to zwycięstwo dyplomatyczne, także Kazimierza Papę osobiste, bo on oczywiście bardzo się zaangażował, jest w skutkach bardzo daleko idące. Proszę mi jeszcze pozwolić jedną rzecz powiedzieć. Proszę mianowicie bardzo. Od 1900, o ile pamiętam, 54 z ambasada Papego traci już praktycznie jakiekolwiek pieniądze, które by pozwalały na funkcjonowanie. Utrzymanie placówki. Papę jako dyplomata jest na przykład bardzo mocno przyzwyczajony do tego, że ambasada jest w jakimś ważnym miejscu z flagą polską na terenie Rzymu. Niestety musi rezygnować, zmieniać lokalizację. Co więcej, musi zmieniać także skład personalny swojej ambasady, stale zamykając współpracę z kolejnymi dyplomatami, współpracownikami. Pozostaje w gruncie rzeczy z księdzem Walerianem Meisztowiczem i z jedną osobą do pomocy i Stolica Apostolska go ratuje. To znaczy przejmuje utrzymanie ambasady. Robi to głównie Polonia Amerykańska i Episkopat Stanów Zjednoczonych, który zbiera fundusze biskup na rzecz... Woźnicki? Tak jest, między innymi, który zbiera fundusze, ksiądz Rojek przede wszystkim pełni tam funkcję tego zbieracza. Skarbnika. I o ile pamiętam, rocznie Stolica Apostolska przydziela 15 tysięcy dolarów z tej zbiórki, bo ona nie jest przekazywana do rządu polskiego na uchodźstwie, bo to jest ta kwestia. Bo nie wiadomo do kogo, tak. Tylko przekazywana jest do Stolicy Apostolskiej, Jan XXIII desygnuje jednego ze swoich najbliższych współpracowników, późniejszego zresztą kardynała, jako skarbnika, który ma dysponować tą sumą. To jest 15 tysięcy dolarów i te 15 tysięcy dolarów w trzech ratach po 5 tysięcy są przekazywane Kazimierzowi Papę. Oczywiście Kazimierz Papę szuka cały czas pieniędzy w różnych innych miejscach, także w tych obydwu rządach polskich na emigracji, czyli na zamku i na terenie Rady Trzech, ale emigracja jest coraz uboższa. Od 1948 roku ewidentnie jest coraz słabsza z punktu widzenia finansowego. W związku z tym można powiedzieć, że gdyby nie Stolica Apostolska, to ambasada ta by nie funkcjonowała do praktycznie śmierci. Do 72 roku na 100%. Tak, formalnie, a potem do także śmierci w 79 do śmierci roku. Kazimierza Papego w 79 roku, bo Kazimierz Papę już pozostanie na utrzymaniu Stolicy Apostolskiej do końca swojego życia. Panie profesorze, na zakończenie mam takie pytanie. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia badacza, z punktu widzenia polityka dziś, jak pan ocenia funkcjonowanie tego typu placówki w takich czasach? Bo to było wbrew jak gdyby prawidłom i dyplomatycznym, logice dziejów. Tak. Ten człowiek sprawował tę funkcję w zasadzie do następcy na tronie Piotrowym, Karola Wojtyły. Tak, no jako historyk to ja muszę powiedzieć, że istnienie tej ambasady spowodowało, że my mamy dzisiaj niesamowite źródło, czyli raporty ambasadora. Tak. To jest wieloletnia, 40-letnia praca tego człowieka, który niemal codziennie pisał raport do władz polskich na uchodźstwie. Nawet jeżeli ten rząd na uchodźstwie rozbił się, to nadal on szukał adresata dla swoich raportów i pisał je rzetelnie. I pisał je nie tylko rzetelnie, ale niesamowicie detalicznie, z olbrzymim bogactwem informacyjnym. Na przykład ostatnio zajmowałem się tematem milenium na uchodźstwie. Wydaliśmy razem z Rafałem Łatką książkę pod tym tytułem Milenium na uchodźstwie. Między innymi 1966 rok w Rzymie i obchody tamtejsze. Bardzo wiele imprez, które się wówczas odbyły na terenie Rzymu, tych niepodległościowo-religijnych, one zostały przez Papego bardzo pięknie opisane i w dużej mierze bez tych raportów byśmy o tym nie wiedzieli. No ale tym tam chyba biskup Rubin się zajmował. Oczywiście, akta kościelne, ja nie mówię teraz o aktach kościelnych, one oczywiście są przebogate, ale niewątpliwie jako historyk muszę powiedzieć, że raporty Kazimierza Papę praktycznie do 72 roku włącznie są rewelacyjnym źródłem historycznym dotyczącym bardzo wielu kwestii i kwestii dotyczących sytuacji międzynarodowej. Bo to jest ta perspektywa Stolicy Apostolskiej, ale to jest centrum świata dyplomacji światowej. Więc Papę wszystkim w zasadzie ma, emigrantom polskim, do powiedzenia bardzo dużo na temat tego, co się dzieje w geopolityce, w wielkiej polityce międzynarodowej. Ale także jest świetnym źródłem jak do rozpoznania. Jak żaden chyba inny polityk polski. No w ogóle polski. Nie ma porównania z żadną inną miejscem. Ten, który w 1978 roku zajmuje tą funkcję w Watykanie, dopiero ma taki ogląd świata. No tak, ale w zupełnie innym miejscu, tak. Znaczy jako ojciec święty Jan Paweł II. Natomiast Kazimierz Papę też ma olbrzymią wiedzę w tych raportach, ją widać, na temat tego, co się dzieje w kraju, w Polsce. Jest także olbrzymia wiedza na temat sytuacji polskiej emigracji, polskiej sprawy, można powiedzieć, niepodległościowej. I także Kazimierz Papę jest korespondującym z największymi wówczas osobami polskimi na emigracji. Z generałem Andersem, z generałem Komorowskim, z bardzo wieloma postaciami. Te listy z Edwardem Raczyńskim, te listy, to jest też kopalnia wiedzy. Natomiast rzeczywiście to się kończy w 72 roku. Te raporty nabierają coraz mniejszego znaczenia, ponieważ jednak Stolica Apostolska w 72 roku decyduje się na ostateczne zlikwidowanie ambasady. od ich strony ta ambasada przestaje funkcjonować. Ambasador dalej jest na utrzymaniu Stolicy Apostolskiej. To już jest 12 lat po śmierci jego ukochanej żony Leonii. On jest sam bardzo starszym panem. Przypomnijmy, że on się urodził w 1889 roku. W związku z tym rzecz jasna jego starość jest coraz bardziej widoczna. I pozostaje pod opieką sióstr zakonnych, gdzie będzie mieszkał i tam do ostatnich dni swoich pisał, ale już wyraźnie bardzo schorowany. Wydaje mi się, że on był dotknięty Alzheimerem i to była jego choroba postępująca od lat początku 70. Natomiast to nie znaczy wcale, że placówka przestała istnieć, dlatego że emigracja, nie nagle, ale faktem jest, że w 72 roku się pogodziła i zjednoczyła i w tym samym czasie, kiedy ta placówka straciła na ważności z perspektywy Stolicy Apostolskiej, z perspektywy formalnej, to się okazało, że rząd polski na uchodźstwie jest zainteresowany w jej utrzymaniu. I między innymi starają się tam obsadzić różne osoby, bardzo ciekawe. Jedną z osób, która miała stać się ambasadorem rządu polskiego na uchodźstwie przy Stolicy Apostolskiej, choć bez zgody drugiej strony, czyli Stolicy Apostolskiej. Podstawowej zgody. Czyli podstawowej był Edward Szczepanik, czyli ostatni premier rządu polskiego na uchodźstwie. Także do dziś żyjący, notabene często Polskę odwiedzający pan Stanisław Morawski, czyli jeden z współtwórców wspomnianej Fundacji Karoliny Landskorońskiej, a sam prezes drugiej bardzo zasłużonej Fundacji Margrabiny Umiastowskiej, to świadczy także o tym, że zdawano sobie sprawę, że Stolica Apostolska, choć formalnie nie może już dalej prowadzić rozmów dyplomatycznych, to wcale nie oznacza, że nie jest zainteresowana, żeby istniał jakiś kanał informacyjny między dyplomacją watykańską a polskim wychodźstwem niepodległościowym. I oni byli też tego świadomi, jedna i druga strona. No, ostatecznie Kazimierz Papé umarł w 1979 roku i w zasadzie to spowodowało, ale może bardziej wybór papieża Jana Pawła II, że ta potrzeba kanału informacyjnego przestała istnieć. Ale zakończmy to jakimś werdyktem optymistycznym, to znaczy bez wątpienia i Stolica Apostolska, konkretnie papież Pius XII, decydując się w 1945 roku na nieuznawanie porządku jałtańskiego, wyprzedził świat o kilkadziesiąt lat. I placówka Kazimierza Papego okazała się też w gruncie rzeczy w pewnym sensie dziełem profetycznym, to znaczy brak zgody na zniewolenie narodu polskiego owocowało tym, że ta wizja niepodległej kiedyś stała się faktem, tak, a nie tylko wizją, czyli po roku 89. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mirosław Biłaszko. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel Driveplan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel Driveplan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Cafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę.